حکایت ضیاء دلق که سخت دراز بود و برادرش شیخ الاسلام تاج بلخ به غایت کوتاه بالا بود. این ضیاء دلق خوش الهام بود، دادر آن تاج شیخ اسلام بود. تاج شیخ اسلام دارالملک بلخ بود کوته قد و کوچک همچو فرخ. گرچه فاضل بود و فحل و ذوفنون، این ضیاء اندر ظرافت بود فزون. او بسی کوته، ضیاء بی حد دراز، بود شیخ اسلام را صد کبر و ناز. زین برادر آر و ننگش آمدی، آن ضیاء هم واعظی بود با هدی. روز محفل اندر آمد آن ضیاء، بارگه پر قاضیان و اصفیا. کرد شیخ اسلام از کبر تمام، این برادر را چنین نصف القیام. گفت او را بس درازی، بهر مزد اندکی زان قد سروت هم بدوزد. پس تو را خود هوش کو یا عقل کو، تا خوری می ای تو دانش را عدو. روت بس زیباست، نیلی هم بکش، زهکه باشد نیل بر روی حبش. در تو نوری کی در آمد ای قوی، تا تو بیهوشی و ظلمت جو شوی. سایه در روز است جستن قاعده، در شب ابری تو سایه جو شده. گر حلال آمد پی قوت عوام، طالبان دوست را آمد حرام. عاشقان را باده خون دل بود، چشمشان بر راه و بر منزل بود. در چنین راه بیابان مخوف، این قلاووز خرد با صد کسوف. خاک در چشم قلاووزان زنی، کاروان را هالک و گمره کنی. نان جو حقا حرام است و فسوس، نفس را در پیش نه نان سبوس. دشمن راه خدا را خار دار، دزد را منبر من بر دار دار. دوز را تو دست ببریدن پسند، از بریدن عاجزی دستش ببند. گر نبندی دست او، دست تو بست، گر تو پایش نشکنی پایت شکست. تو عدو را می دهی و نی شکر، بهر چه؟ گو زهر خند و خاک خور. زد ز غیرت بر سبو سنگ و شکست، او سبو انداخت و زاهد بجست. رفت پیش میر و گفتش باده کو، ماجرا را گفت یک یک پیش او.